książki, który przedstawi Państwu Karolina Kozińska. Mniej osób w restauracjach, kinach i hotelach. Sylwester także z limitami. Liczba ofiar tornad w Stanach Zjednoczonych zbliża się do 100. Dziś tereny dotknięte przez żywioł odwiedzi prezydent Joe Biden. Oddasz krew, w zamian dostaniesz choinkę na święta. Rusza akcja Choinki dla Życia. Zamknięte dyskoteki i szkoły tańca. W kinach, teatrach, basenach i siłowniach maksymalnie 30% obłożenia. Od dziś wchodzą w życie nowe restrykcje sanitarne. Limity osób będą dotyczyły także wiernych w kościołach. Nie dotyczą one osób zaszczepionych. Ale jak mówi rzecznik katowickiej kurii, ksiądz Tomasz Wojtal, ponieważ nikt nie będzie przeprowadzał weryfikacji w tej kwestii, parafia prosi wiernych o odpowiedzialność. Także przypominanie o konieczności zakrywania ust i nosa maseczką. W wielu kościołach przy wejściu zostały przygotowane specjalne punkty do dezynfekcji rąk. Osoby starsze oraz znajdujące się w grupie tak zwanego podwyższonego ryzyka mogą wybierać te msze święte, które są uczęszczane przez mniejszą liczbę wiernych. W noc sylwestrową, jak informuje resort zdrowia, imprezy będą dozwolone, ale będą obowiązywały limity. Podczas jednej imprezy będzie mogło bawić się maksymalnie 100 osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wszystkie osoby, które są zaszczepione, do tego limitu nie wchodzą i to jest 31 i 1 stycznia. Także jeżeli chodzi o zgromadzenia na zewnątrz, także te limity, które są w tej chwili określone, będą przestrzegane. Ostatniej doby resort zdrowia potwierdził ponad 24 tysiące nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 660 osób. To rekord czwartej fali pandemii i najwięcej zgonów od końca kwietnia. Polskie służby uratowały czworo migrantów, którzy nielegalnie dostali się do Polski z Białorusi i ugrzęźli na bagnach koło zalewu Siemianówka. To była bardzo trudna akcja na podmokłym terenie, trwała kilka godzin, mówi major Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej. Osoby te znajdowały się w terenie trudno dostępnym, bagiennym. Zlokalizowanie ich było bardzo trudne. Tutaj kluczowym elementem, który pomógł odnaleźć te osoby, był dron wojskowy. Funkcjonariusze Straży Granicznej próbowali odszukać te osoby. Udało się dotrzeć na odległość około 150 metrów. Tutaj nawiązaliśmy z nimi kontakt. Niezbędna była pomoc Straży Pożarnej. Żeby dotrzeć w ogóle do tych osób, to strażacy musieli nałożyć kombinezony wypornościowe i na specjalnych saniach po linie te osoby przeciągano z tego miejsca na miejsce suche, gdzie mogły dojechać karetki. Dwie osoby z tej czwórki, kobieta i mężczyzna, trafili do szpitala. Stan ogólny dobry, prawdopodobnie dzisiaj już z tego szpitala wyjdą. Migranci to obywatele Iraku i Syrii. Wszystkie uratowane osoby deklarują, że chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Prezydent Joe Biden odwiedzi dzisiaj spustoszone przez tornada tereny w stanie Kentucky. Dziesiątki ludzi zginęły, wiele osób jest rannych. Po tym jak w nocy z piątku na sobotę żywioł zmiótł z powierzchni ziemi całe miasta. Z wielu domów zostały tylko sterty gruzów. Jak mówi gubernator Kentucky Andy Beshear, ratownicy nadal prowadzą akcję, a ofiar może być więcej. If there's good news, it's that our death count has not gone up since yesterday, and that is good news. Jeśli jest dobra wiadomość, to taka, że od wczoraj liczba zabitych nie zwiększyła się. Mamy 74 ofiary w stanie Kentucky. Ponad 100 osób jest zaginionych, ale nadal prowadzone są akcje poszukiwawcze i ratownicze, zarówno przez władze lokalne, jak i federalne. Najstarsza z ofiar w Kentucky miała 98 lat, najmłodsza zaledwie 2 miesiące. Spośród 8 amerykańskich stanów, przez które przeszło kilkadziesiąt trąb powietrznych, Kentucky ucierpiał najbardziej. We wszystkich stanach potwierdzono do tej pory 90 ofiar. Bez umiejętności milczenia nasza mowa może stać się niebezpieczną bronią oszczerstwa i pochlebstwa, powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na środowej audiencji. Ojciec Święty zachęcił do modlitwy o wystrzeganie się słów próżnych i złych, które potrafią zabijać. Napiętnował tych, którzy w swoich wypowiedziach chełpią się i obmawiają innych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież kontynuował serię kateches poświęconych postaci świętego Józefa. Zwrócił uwagę, że Ewangelie nie odnotowują żadnej jego wypowiedzi. Byłoby pięknie, gdyby każdy z nas, biorąc przykład ze świętego Józefa, zdołał odzyskać kontemplacyjny wymiar życia, który otwiera się przed nami właśnie dzięki ciszy. Powiedział, że święty Józef umiał połączyć milczenie z działaniem. Zwracając się do Polaków, Franciszek zaznaczył, że w dzisiejszym zagmatwanym świecie, wśród trosk i zabiegania, pielęgnowanie milczenia i modlitwy pozwala lepiej wsłuchać się w głos Boga. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. ruszyła akcja Choinki dla Życia. Każdy, kto odda jutro krew w jednym z 40 wyznaczonych punktów, dostanie choinkę od leśników. Akcja ma na celu promocję honorowego krwiodawstwa. To niezwykle cenna idea, bo jak podkreśla wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, krew jest najcenniejszym prezentem, bo nie można jej ani wyprodukować, ani kupić. Krwi nie da się wyprodukować. Tutaj nauka nie poszła do przodu i od wielu lat jesteśmy, w cudzysłowie, skazani na honorowych dawców krwi. Ale to skazanie jest przyjemne, ta współpraca jest owocna i są to ludzie, którzy z jednej strony dzielą się pewnym darem, a z drugiej strony my wiemy, że na honorowych dawców krwi zawsze możemy liczyć. Lista wszystkich miejsc, gdzie można dostać choinkę za oddanie krwi, jest dostępna na stronie choinkadlażycia.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas pochmurny dzień z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. W dużej części kraju może się zrobić ślisko, a widoczność przez mgłę jest znacznie mniejsza, dlatego też uwaga dla kierowców. Na drogach może być bardzo niebezpiecznie. Temperatura w całej Polsce dodatnia do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. I tak kończymy audycję Trójka przed południem. Katarzyna First-Wojtkowska ją zrealizowała, wydała ją Małgorzata Jakubowska, którym serdecznie dziękuję, a ja, Marta Piasecka, ją poprowadziłam. Już za chwilę Nasza Tonacja i Michał Kirmuć. A ja życzę dobrego dnia, oczywiście z Trójką. Autopromocja. Wielokulturowa i artystyczna metropolia. Centrum produkcji filmowych i hokeja. Największe miasto w Kanadzie. Toronto. Od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej przyjaznych miast świata. Odwiedzimy zatem to niezwykłe miejsce spotkań. Trójka. Jesteśmy połączeni. Porozmawiamy z lokalnymi artystami, poznamy tajemnicę wyrobu syropu klonowego i dołączymy do orszaku Świętego Mikołaja. Do usłyszenia już jutro w Trójce przez cały dzień. Monika Suszek. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sam możesz stuningować kompa. Kupisz nową kartę, odkręcisz obudowę, to kilka śrubek. Rozłączysz złącze, a jak się okaże, że procek... Procek, potem chyba jeszcze RAM i mam prawie... Prawie, tylko wygooglasz tutorial takiego sprzętowca w sieci. Sklonujesz dysk z systemem, usuniesz pewne partycje i to prawie... Prawie, czueniu, jak to jest prawie, to ja wolę wszystko. Jadę do MediaMarkt po świeżego laptopa z szybkim SSD, przyjaznego, bezpiecznego i z upgrade'em do Windows 11. MediaMarkt, tu wszystko działa dla ciebie. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Gore gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. miast. Dziś w bezsenność wprawia nas grawitacji nadszedł kres. Wszystko takie lekkie jest. Czas istnieje tam, gdzie chce. I lenije toczy się ta odwieczna znana gra. Dwa oddechy serca dwa. Sam na sam ja i ty i nocy gra. Sam na sam jak kot wygina grzbiet w odtwarzaczu Simple Red. Smuga dymu, wino w szkle. Ach, jak bardzo żyć się chce. Na 21 wiek miłość to najlepszy lek. W tę jedyną, jedną noc grawitacja traci moc. Sam na sam ja i ty i nocy gram. Sam na sam ja i ty i nocy gram. Sam na sam ja i ty i nocy gram. Sam na sam minut po godzinie 12. W naszej donacji witają dzisiaj Państwa Katarzyna Firyt-Wojtkowska i Michał Kirmuć. I znowu Lady Punk na początek. Tak, to prawda, ale powód jest dosyć oczywisty. Dzisiaj 73. urodziny świętuje Andrzej Mogielnicki. Człowiek, no, który odegrał bardzo ważną rolę. Myślę, że bez niego nie byłoby grupy Lady Punk, ale także autor wielu znanych tekstów piosenek. I dzisiaj w naszej tonacji w programie trzecim tych piosenek będzie trochę. To będą lata 70. W latach 80. ten utwór wrócił tutaj na antenę programu trzeciego, podpisany niejako Perfekt. Ale tak naprawdę powstał jeszcze w czasach, gdy Perfektu nie było. Więc Zbigniew Hołdys, co się stało z Magdą K? Zapytałem w nim, co się stało z jedną. nie była z nimi i ta Magda K. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedna z tych pięknych lat, nie ma sprawy Magdy K. Jedna z tych pięknych lat, nie ma sprawy Magdy K. Kiedyś śpiewał zespół Perfect. Było ich trzech. I pierwszym był oczywiście Zbigniew Hołdy, z drugim Bogdan Olewicz, a tym trzecim był właśnie Andrzej Mogielnicki, do którego dzisiaj jeszcze będziemy wracali, ale teraz pozwoliłem sobie wyjść na chwilę ze studia, by spotkać się z gościem. Hej. Witam cię, Łukaszu. Witam ciebie, witam trójkę po raz pierwszy w życiu. Wow! Bardzo się cieszę. Łukasz Łyczkowski jest z nami. Jest z nami z powodu nowej piosenki i zapowiedzi nowej płyty. Zacznijmy może od tego, kiedy właściwie narodził się projekt Łukasz Łyczkowski i Piąta Rano. Wpierw narodziła się Piąta Rano 18 lat temu, więc już jesteśmy pełnoletni, a w zasadzie będziemy w przyszłym roku. I nazwa została zmieniona pod wpływem takiej braterskiej decyzji. Byłem w talent show Voice of Poland, byłem finalistą, drugi w tym programie. I wtedy ta nazwa się przepoczwarzyła, natomiast w naszym sercu jest to dalej Piąta Rano. I trwamy 18 lat. I dopiero teraz będzie ta pierwsza płyta, czy pierwsza płyta pod tym szyldem jako Łukasz Łyczkowski? Wiesz co, my tego tak nie traktujemy, nie liczymy w ten sposób. Liczymy, że to jest trzecia długogrająca płyta. Zespół żyje wtedy, kiedy wydaje, więc wypadałoby w ciągu tych 18 lat wydawać te płyty. Na swoim koncie mamy trzy, co myślę, że w obecnej rzeczywistości tutaj w kraju to jest sukces, że wydajemy te płyty. To oznacza witalność zespołu. Wspomniałeś o programie The Voice of Poland. Gratuluję, jak najbardziej, finalista, jeden z finalistów. Ale powiem ci szczerze, że trochę mnie zaskakujesz ty jako osoba w połączeniu z programem, który raczej mi się nie kojarzy, z taką muzyką, z którą ty mi się kojarzysz. Ale już się tłumaczę z tego programu, z tej decyzji, okej? Okay? Dobra. Więc tak, jesteśmy w Polsce. Niestety tutaj jest troszeczkę strasznie trudno o walkę o rock'n'rolla. Rock jest w defensywie moim zdaniem i to był już akt desperacji. Ja nie jestem orędownikiem tego typu programów, gdzie nie, rzadkością jest to, że muzyka jest na piedestale w tym programie. Natomiast to był akt desperacji, co zrobić, żeby ratować zespół, żeby żył, żebyśmy koncertowali. No i zdecydowałem się. Jedno, czego nie mogę sobie zarzucić, że tam w programie nie reprezentowałem rocka, bo jak przyznasz, jeśli się śpiewa Niemena, Lennona, no Piekarczyka, to oznacza, że gdzieś tam jednak reprezentujesz ten płomień o rock'n'rolla, więc nie mam sobie nic do zarzucenia chyba w tej sytuacji. No wymieniłeś takie nazwiska, że powiem szczerze, ja bym się chyba nie odważył, będąc wokalistą, na sięgnięcie po ich utwory. Ja też, to jest wręcz bezczelność próbować śpiewać Czesława Niemena, jestem jego fanatykiem i sam z siebie w życiu bym tego nie zrobił. Jak wiesz, formuła tego programu pewne rzeczy ci nakazuje. Ja miałem wielką trwogę przed wykonaniem Jednego Serca, bo to ten wielki utwór musiałem wykonać. Czy mi się udało? Oceń, posłuchaj, zobacz. Na pewno z mojej strony był wielki szacunek i ta trwoga. Sam z siebie w życiu nie śpiewam, w ogóle staram się nie śpiewać coverów. Staram się wyśpiewywać siebie, stąd trzecia długo grająca płyta 5 rano. Tak to było w tym programie, że musiałem zaśpiewać, więc zaśpiewałem. Wiesz, ja oceniać nie muszę, ocenili cię jurorzy i widzowie, jak się okazuje, bardzo pozytywnie. No ale jak rozumiem, wyzwanie pod względem głosowym było dla ciebie duże. I na ile było to inne względem tego, jak śpiewasz własne utwory, a te utwory wykonawców, którzy no, dysponowali takim, a nie innym głosem? To jest karkołomne wyzwanie, racja. I zawsze, nawet kiedy są to pieśni takie, to są pomnikowe pieśni, to staram się zostawić tam swój taki trademark. Też nie chcę być szufladkowany jako Lubuski, na przykład Niemen, Riedel i tak dalej. I bardzo szukam swojej frazy. Mam obsesję na temat tego, żeby znaleźć siebie, swój wokal, swój zaśpiew, który będzie rozpoznawalny od razu, kiedy ktoś mnie słyszy z głośnika. Mam nadzieję, że w końcu do tego dojdę. Myślę, że jestem w jakimś takim procesie szukania siebie. Człowiek przez całe życie ewoluuje, w jakąś stronę szuka. Mam nadzieję, że ja wyśpiewam w końcu całkowicie w 100% siebie kiedyś. No dobrze, słuchacze już teraz znają twój głos, jak mówisz, ale myślę, że chyba to jest dobry moment, by zaprezentować im nową twoją piosenkę. To zapowiedz nowy singiel. Drodzy Państwo, po raz pierwszy zapowiadam w Trójce i to właśnie swój utwór. Zapraszam Was, abyście posłuchali 5 rano i naszego nowego singla Niepokonany. Po to tyle lat, toczą dalej. Sobie bratem w samotności swej, sam dla siebie, wciąż niepokonany. Niepokonany Łukasz Łuczkowski i Piąta rano. Utwór, który jest zapowiedzią płyty. No i z tego, co mi przed chwilą powiedziałeś, będzie to płyta dosyć wyjątkowa. Znaczy, zacznijmy może od tego. Kiedy ta płyta się ukaże? Mam nadzieję, że COVID już nam w niczym nie przeszkodzi i premiera zaplanowana jest dokładnie na 19 marca. No tak, tego sobie wszyscy życzymy, żeby ten przyszły rok już nam trochę odpuścił, byśmy mogli normalnie pofunkcjonować. Wspomniałeś mi przed chwilą, że na tej płycie pojawią się także goście. No tak, trzeba się chwalić tym, ponieważ jest to dla mnie wielki zaszczyt. Jak to mówię, to jeszcze to do mnie nie dociera, bo to są po prostu moi idole. Mam ich wszystkie płyty. Oni zresztą o tym wiedzą. Teraz traktują mnie jak partnera muzycznego, jak kumpla, co jest dla mnie niesamowite. Wiesz, no to jest taka sytuacja, że miałeś wszystkie ich płyty i nagle śpiewają twoje wersy, twoje kompozycje, a mowa o Sebastianie Ridlu i o Wojtku Cugowskim. Też dwóch świetnych wokalistów. Świetni, piekielni. Wiesz, nie wiedziałem, kiedy obydwaj artyści nagrali swoje wokale, to ja byłem tym, który dogrywał się do nich. No i to było tak jak z tym Niemenem, o którym wcześniej rozmawialiśmy, wiesz, to jest to jak zaśpiewał zarówno Bastek, przepięknie odczytał moje intencje, jeśli chodzi o interpretację, a to, gdzie zaniósł mi wokalnie tytułowy numer z płyty Credo Wojtek Cugowski, to po prostu już jest klasa światowa i do tego mi zagrali solówki. Piekielne solówki. Bastek to nie jest osoba, z którą pierwszy raz, tak powiem, współpracowałeś, prawda? Tak, od lat jestem fanem Cree. Jeździłem za nimi jako fan. Następnie zdarzyły się cudowne sytuacje na festiwalu Ku Przestrodze imienia Ryśka Ridla. Byliśmy laureatami zespołem Soul My Soul, który pozdrawiam. I I wtedy gdzieś tam jeszcze była sytuacja właśnie z Leszkiem Cichońskim, z którym od lat gram. I też serdecznie pozdrawiam Leszka. Wtedy Bastek zadzwonił do mnie i powiedział: chłopie, to w końcu zagrasz dla mojego taty. No i wtedy spełniły się chyba wszystkie moje marzenia. Mogłem wyśpiewać, bo aprobata Bastka, którego słowa, słowa ojca ja wyśpiewuję, to jest coś. No i tak po nitce do kłębka chyba zbudowałem taką relację, że odważyłem się zaprosić zarówno Bastka, jak i Wojtka na płytę. Te pieśni były wręcz skrojone. Czułem po prostu, jak je komponowałem, że zamykając oczy, kto by mi mógł je zaśpiewać. I słyszałem ich głosy, dosłownie, i obydwaj się zgodzili. To jest niesamowite. Od samego początku, kiedy je budowałem w swojej wyobraźni, ja słyszałem, że to by były dla nich utwory. Tak uważałem i to się ziściło. To przepiękna sytuacja dla mnie w tej chwili. Jeszcze na koniec chciałbym cię zapytać o teledysk do utworu, którego przed chwilą słuchaliśmy Niepokonani. Bo to dosyć szczególny teledysk ze szczególnym bohaterem. Tak, wiesz co, bardzo zależało mi na tym, aby zapamiętać na taśmie filmowej moją przyjaźń. Rzadko kiedy używam słowa przyjaciel, a to jest przyjaźń taka na odległość. Mówię o Arminie Majsterze, który jest bohaterem tego teledysku, który w oczach zespołu, w moich oczach jest osobą niepokonaną, jest osobą poruszającą się na wózku. Jest dla mnie bohaterem, bo ja znam jego znoje życiowe, znam jego życie i to nie jest osoba, która się przez swoją niepełnosprawność w jakimkolwiek stopniu poddała. On bierze z życia ile może. Na tym teledysku pokazujemy, jak on funkcjonuje i bardzo chciałem tą sytuację zapisać, żeby ją zapamiętać już na całe życie. I to jest ta pieśń. Jest uznaniem, hołdem dla takiej postawy. I jest też taką pieczęcią naszej przyjaźni. Bardzo mi na tym zależało. To zachęcamy Państwa, by także zobaczyć ten obrazek, który jest oczywiście dostępny w sieci. Łukaszu, dziękuję Ci za wizytę też w programie Trójko, trzecim. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie. Mam nadzieję, że oczywiście pojawisz się u nas jeszcze, czy to przy kolejnych singlach. Też mam taką nadzieję. Czy może tutaj gdzieś na górze jakieś parę dźwięków byś nam kiedyś zagrał, byłoby? Bardzo miło. Aż mam dreszcze. Dziękuję bardzo. Pięknie. Dziękuję. Łukasz Łuczkowski był naszym gościem, a my wracamy do muzyki teraz Sorry Boys. Jadę do domu, jadę na chwilę, dwie, jadę spóźniona, z tą myśli kłębi się. Jadę do domu, do domu, wyglądaj mnie. Powoli ściemnia się, widzę jej ogon, znowu prowadzi mnie znajomą drogą, tą drogą, co we mnie jest. Zaraz znowu będę jeść. Co wszystko wie, śpiewa kolędę, kołysze, dobrze, że jest. Ktoś będzie czekać, żeby znów porwać mnie w czułe ramiona. Znowu uwierzę, że niemożliwe może się zdarzyć, jeśli się chce. Będę jechać. Jadę do domu. Nowy utwór Beli Komoszyńskiej, świąteczny utwór grupy Sorry Boys. A skoro zrobiło nam się tak tutaj świątecznie w programie trzecim, no bo to taki czas, że już chyba można, to teraz sięgniemy po również świąteczny utwór, ale sprzed wielu, wielu lat. Mr. Gill, Kto aniołem był? Naprawdę można zgubić się w jednej chwili, w każdym dniu. Kręte drogi może przykryć śnieg. Chyba już czas odnaleźć się znów. Hej! Jeszcze wczoraj tutaj stał, ktoś mu rzucił czasem grosz. Został tylko zamarznięty ślad, bo nie wie nikt, jak odmieni się los. Hej! Już pada śnieg kolejny dzień. Ulice miast ślizgają się. Ktoś komuś dał gorący chleb. Razem tańczyć to przewracają się. Ktoś pierwszy raz nie zamknął drzwi, bo dostał swój świąteczny list. Saniami tu Mikołaj mknie. Krzyczy do nas, że odnajdziemy się. Ktoś zapukał do drzwi. Biały mróz czeka tam z nim. Wejdź i ogrzej się przez parę chwil. W życiu nigdy nie wiesz, kto aniołem był. Już pada śnieg kolejny dzień. Ulice miast ślizgają. Ktoś komuś dał gorący chleb. Razem tańczyć to przewracają się. Ktoś pierwszy raz nie zamknął drzwi, bo dostał swój świąteczny list. Saniami tu Mikołaj mknie. Krzyczy do nas, że odnajdziemy się. Już pada śnieg kolejny dzień. Ulice miast ślizgają się. Ktoś komuś dał gorący chleb. Razem tańczyć to przewracają się. Ktoś pierwszy raz nie zamknął drzwi, bo dostał swój świąteczny list. Saniami tu Mikołaj mknie. Aniołem był Mr. Gill, czyli Mirek Gill, kiedyś znany z grupy Collage, teraz Believe. No i w oczekiwaniu na nowe dźwięki tego projektu, bo jak wiemy, znowu Mirek współpracuje z Karolem Wróblewskim, więc myślę, że niedługo jakieś nowe, piękne dźwięki dostaniemy. A teraz wracamy do piosenek z tekstami Andrzeja Mogielnickiego, dzisiejszego jubilata, ale tym razem chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla stałej słuchaczki Ani z Gniezna. I dla Ani twoja Lorelai, Kapitan Nemo. przez mrok, słuchany w serca swego tajemny zew. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać z oddali śpiew. Słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj. To do niej wciąż płyniesz, aż na życia skraj. Pani Ani z Gniezna, a my pozostaniemy jeszcze przy utworach z tekstami Andrzeja Mogielnickiego. Najpierw Janek Borysiewicz i Andrzej spotkali się przy okazji pracy w budce suflera, no ale potem poszli razem, za rękę, że tak powiem, i najpierw współpracowali z Izabelą Trojanowską, a potem był oczywiście zespół Lady Punk. Więc teraz Izabela Trojanowska obejdzie się bez łez. Tylko nie skarż się, na podły los, na pecha i zły układ gwiazd, na szczęście, co minęło nas od łos. Na pamięć już to znam, nie dla mnie taki jazz, dramatów dosyć mam, obejdziesz się bez złek. Tylko nie wiesz mi z odległych miast, że nieba są tam pełne chmur i swój dom, co przecież mógł być nasz. Tylko nie mów mi, że jest ci żal jutrzejszych i następnych dni, tych wszystkich chwil, co miały być jak bal. Na pamięć już to znam, nie dla mnie taki jazz, dramatów dosyć mam, obejdziesz się bez łez. Obejdzie się bez łez. Izabela Trojanowska. Nasz trójkowy zegar podpowiada mi, że nieco ponad 10 minut do godziny 13, więc jeszcze szybciutko budka suflera. Na pozór się wydaje proste to, we własnych tylko dłoniach masz swój los, a jednak jeśli już wiedzieć chcesz, nie takie to proste, nie takie to proste wcale jest. Z pozoru własną drogą idziesz sam, własnego tylko serca słuchasz rad, a jednak jesteś w tym, uwierz raz, nie taki znów wolny, nie taki znów wolny, jakbyś chciał. Ktoś pilnuje tych myśli znów co krok, ktoś próbuje ulepić się znów jak wosk, ktoś być może już dawno cię wziął na cel, ktoś handluje tym życiem, czy chcesz, czy nie. Wiedzy żadnych szkół. Tu trzeba dobrze patrzeć i mieć słuch. Gdzieś obok dzień po dniu cały czas o twoją wciąż skórę, o twoją wciąż skórę idzie gra. Na pozór się wydaje proste to, we własnych tylko dłoniach masz twój los. A jednak jeśli już wiedzieć chcesz, nie takie to proste, nie takie to proste wcale jest. Ktoś pilnuje twych myśli znów co krok. Ktoś próbuje ulepić się znów jak wosk. Może już dawno cię wziął na cel. Ktoś handluje twym życiem, czy chcesz, czy nie. Teraz tekstem oczywiście Andrzeja Mogielnickiego. I to tyle na dziś. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy, a skoro tak dzisiaj składam życzenia, to jeszcze zaległe za wczoraj dla Anny Marii Jopek. Do usłyszenia. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam. Przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Pęknie. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji teraz ty. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam. Przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się.